الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں, یہ وہ سورت مبارکہ ہیں جو اکثر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. تیسویں پارے کی سورتوں میں اخیر اخیر کی جو سورتیں ہیں وہ والضحا سے لے کر سورہ ناس تک تھی, اس میں یہ ایک سورت ہے جس کا نام سورہ معون ہے, اور ہم اکثر اپنی نمازوں میں سورت کو پڑھتے رہتے ہیں. اس سورت میں رب کریم نے ایک نقشہ کھینچا ہے, اگرچہ اس سورت کا نزول تو منافق کے بعد میں ہوا ہے, لیکن قرآن کریم میں بہت سارے مسائل کبھی منافقین کے بعد میں ہوئے. اللہ نے منافقین کے مسائل کو ذکر کر کے مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں, تم یہ کام نہ کرنا جو ان منافقوں نے کیا. کبھی کچھ آیتیں کافروں کے بعد میں اتری, جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جب ان لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے تو یہ لوگ اطاعت نہیں کرتے, فرما برداری نہیں کرتے, ان کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے. نوے پارے کے پندرہویں رکوع کے اندر یہ آیت ہے کہ جب ان کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے. تو اب مسلمانوں کو سجدہ کرنا چاہیے, اسی لیے اس آیت پر سجدۃ التلاوت کا مسئلہ آیا کہ جب اس آیت کو پڑھو تو اس موقع پر تمہارے لیے سجدہ کرنا واجب ہے. جو تلاوت کے 14 سجدے ہیں, ان تلاوت کے 14 سجدوں میں یہ پہلا سجدہ ہے جو 90 پارے میں ہیں. قرآن کریم کے وہ 14 سجدے جو ہیں ان پر سجدہ کرنا کن کن بنیادوں پر ہیں؟ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے ہدایہ شریف میں اس سلسلے میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ تین بنیادوں پر ہمیں سجدہ کرنا واجب ہے. ایک تو یہ ہے کہ غیروں کو حکم ملا, انہوں نے سجدہ نہیں کیا, جیسے کہ اس سورت کے اندر سورہ آراف میں, تو ان کی مخالفت میں ہمیں سجدہ کرنا واجب ہے. بعض سجدے کی جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر رب کریم نے براہ راست ہمیں سجدے کا حکم دیا, جیسے سورہ نجم وغیرہ کے اندر اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے, اور اللہ کے حکم کا پالن کرنا, اللہ کے حکم پر عمل کرنا, اللہ کے امر کو پورا کرنا یہ واجب ہے, اس لیے بھی سجدۃ التلاوت واجب ہوا. اور کچھ سجدے وہ ہیں جو اگلے نبیوں نے کیے تھے, اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا, تو ہمیں بھی نبی کی اتباع ضروری ہے. فبہداہ مقتدی, اے لوگو تم اگلے انبیاء کی اتباع کرو. تو کچھ سجدے وہ ہیں جو اگلے نبیوں نے کیے تھے اور ان کو قرآن میں بیان کیا, تو ہمیں بھی وہاں سجدہ کرنا ہے, جیسا کہ سورہ صاد کا سجدہ. سورہ صاد میں جو سجدہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ سجدہ ہے. داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا اور اس پر بھی ایک عجیب مسئلہ پیش آیا تھا. داؤد علیہ السلام نے, جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے, امام حاکم نے اس روایت کو نقل فرمایا, داؤد علیہ السلام نے تین دن کو تقسیم کیا تھا. ایک دن میں خوب اللہ کی عبادت کروں گا جس دن کوئی کام نہیں کروں گا, ایک دن میں لوگوں کے مسئلوں کو حل کروں گا, مخاصمت جھگڑے اس کو حل کروں گا, اور تیسرا ایک دن میرے گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھوں گا. یہ تین دن کو تقسیم کیا تھا. پھر اپنے گھر میں بھی عبادت کی ایک ترتیب بنائی تھی, صبح میں عبادت, دوپہر میں بیوی عبادت, پھر شام میں بچے عبادت. تو عبادت کے اندر بھی 24 گھنٹے گھر پورا مشغول, اور ترتیب کے اعتبار سے بھی تین دن مسلسل کی ایک ترتیب. ایک مرتبہ زبان سے جملہ نکلا, اے اللہ میرا انتظام کتنا اچھا ہے. اللہ کو بڑا بول پسند نہیں آیا. ہاں میرے بھائیوں, بڑے بول نہ بولا کرو, بڑے بول نہ بولا کرو میرا انتظام ارے میں اسکول چلاتا ہوں ایسے اسکول کون چلا سکتا ہے میں مدرسہ چلاتا ہوں ایسے مدرسے کون چلا سکتا ہے میرا انتظام بڑے بول نہ بولو داؤد علیہ السلام کا بڑا بول حالانکہ وہاں تو صحیح تھا وہ نبی تھے وہ پیغمبر تھے وہ اول العزم تھے وہ صاحب کتاب تھے وہ صاحب زبور تھے وہ اتنا بڑا نبی ہے اس کا انتظام کا کیا کہنا ایک جملہ زبان سے نکلا اے اللہ میری ترتیب میرا انتظام کتنا اچھا اللہ نے کہا یہ انتظام تو داؤد میری توفیق سے ہوا ہے اب دیکھ لے میں تجھے فتنے میں مبتلا کروں گا کس کو فتنے میں کس کو کس کو وہ اول العزم پیغمبر وہ نبی آج ہم کو اپنے بڑے بول ہماری زبانوں پہ نکل رہے ہیں اور انہی بڑے بولوں کی وجہ سے ہم فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں میرا نظام میرے ہاسپٹل کا نظام میں چلا رہا ہوں ایسا تو کوئی نہیں چلا سکتا میں جو اسکول چلا رہا ہوں میں جو مدرسہ چلا رہا ہوں میں جو سوسائٹی چلا رہا ہوں میں جو فلاں کام کر رہا ہوں یہ ہمارے بڑے بول جو ہیں وہ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں ہمیں تباہ کر رہے ہیں ہمیں برباد کر رہے ہیں اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا داؤد یہ تو ہماری توفیق سے تم نے کیا ہے اب ہم تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے فتنے کا معنی امتحان آزمائش داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے بتا دے نا وہ فتنہ کب آئے گا وہ امتحان کب آئے گا وہ آزمائش فرمایا اگر بتا دوں تو امتحان کہاں رہا وہ آزمائش کہاں ہوگی اگر میں بتا دوں نہیں بتایا ایک دن عبادت کا دن تھا جو ترتیب کے اعتبار سے عبادت کا دن تھا ایک آدمی آیا اور رو رہا ہے باہر پولیس سرتے اور دربان کھڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آج عبادت میں مشغول ہے آج کوئی کام نہیں کریں گے کل کو آ جانا وہ کہہ رہا ہے میرا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر میرا مسئلہ حضرت نے حل نہیں فرمایا تو شام تک میں مر جاؤں گا کسی طرح منت سماجت کر کے حضرت کے پاس پہنچ گیا حضرت اپنے عبادت خانے میں مشغول تھے اس نے جا کر اپنا مقدمہ رکھا رونے لگا حضرت کو رحم آ گیا اس کے مقدمے میں چلے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلے ایسے مشغول ہوئے کہ پورا دن اسی کے مسئلے میں نکل گیا شام کو وہی آئی داؤد تیری ترتیب کا کیا ہوا تم نے تو یہ دن اپنی عبادت میری عبادت کے لیے رکھا تھا نا کیا ہوا تمہاری ترتیب کا کہاں گئی تمہاری عبادت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبہ ہوا کہ مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے فوراً توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے اسی سجدے کو سورہ صاد میں بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد نے سجدہ کیا جب داؤد جیسا نبی توبہ کرتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے تو یہ امت جب اس آیت کو پڑھے گی تو یہ امت بھی نبی کے اتباع میں وہاں سجدہ کرے گی اس لیے وہ بھی سجدہ سجدۃ التلاوت کا واجب کیا گیا بہرحال یہ مسئلہ تو زندن آ گیا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ ماعون یہ اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے ایک عجیب نقشہ مجھے اسی نقشے کو اس وقت ذکر کرنا ہے یہ سورت تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی قرآن بہت سی مرتبہ کافروں کے حالات بیان کرتا ہے لیکن کافروں کے حالات بیان کر کے مسلمانوں کو کہتا ہے اے لوگوں تم ایسے نہ بننا منافقوں کے حالات بیان کرتا ہے اور منافقوں کے حالات بیان کر کے کہتا ہے اے مسلمانوں تم ایسے نہ بننا جیسے انہوں نے کیا اس سورت کے اندر بیان تو کافروں کا ہو رہا ہے منافقوں کا ہو رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین ارائیت الذی یکذب میں ترجمہ بھی کرتا چلوں گا تاکہ آپ کو ترجمہ بھی یاد رہے اور اس سورت کا میننگ بھی یاد رہے مطلب بھی یاد رہے کہ یہ سورت کیا کہنا چاہ رہی ہے ارائیت الذی یکذب بالدین اے پیغمبر کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں جو سزا اور جزا کے دن کو جھٹلا رہے ہیں جو آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی زندگی میں جی لو یہی مزے کر لو یہی عیاشی کر لو یہی موت مزے کر لو بس مر گئے مٹی ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا دوبارہ کسی کو حساب نہیں دینا ہے دوبارہ کہیں کسی کے سامنے جانا نہیں ہے ارائیت الذی یکذب بالدین لیکن یہ ان کا تصور غلط ہے یہ ان کا تصور کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی کو حساب نہیں دینا ہے یہ تصور بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان باتوں کو بیان کر رہا ہے اے میرے بندو میری بندیوں بتاؤ تو صحیح میں نے یہ کائنات کا جو پورا نظام کھڑا کیا ہے یہ کائنات کے نظام کے پیچھے کوئی حساب ہے ارے تم ایک فیکٹری قائم کرتے ہو اس کے پیچھے روزانہ حساب لیتے ہو ایک کمپنی قائم کرتے ہو اس کے پیچھے روزانہ حساب لیتے ہو ایک دکان ہے روزانہ اس کا حساب لے رہے ہو میرا اتنا بڑا نظام میرا اتنا بڑا نظام اور اس کے پیچھے میں تم سے حساب نہیں لوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہی حساب کا دن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو وضو فرماتے تھے اور وضو فرمانے کے بعد چند آیات پڑھتے تھے جو چوتھے پارے کے گیارہویں رکوع میں پورا رکوع حضرت پڑھتے تھے تہجد میں فجر کا وضو کرنے کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار یہ آسمان یہ زمین یہ سورج یہ ستارے اس کا ایک نظام جو چل رہا ہے اس نظام کے اندر بڑی نشانیاں ہیں کن کے لیے اولو الالباب کے لیے عقل مندوں کے لیے سمجھنے کے لیے سمجھنے والوں کے لیے رب پر یقین رکھنے والوں کے لیے اولو الالباب کون ہیں عقل مند کون ہیں کون جس نے فلائٹ بنایا عقل مند ارے جس نے چاند کا سفر کیا وہ عقل مند نہیں قرآن ان کو عقل مند نہیں کہہ رہا ہے قرآن کس کو عقل مند کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما جو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے وقعودا اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی اپنے رب کی نمازیں پڑھتے ہیں وقعودا وعلى جنوبهم اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیتے لیتے نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے رب کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں درد سر سے نماز نہیں چھوڑتے بخار سے نماز نہیں چھوڑتے کاروبار سے نماز نہیں چھوڑتے اپنے دنیاوی مشاغل سے نماز نہیں چھوڑتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا میرا نبی مرض الوفات ہے آخری بیماری ہے چلا نہیں جا رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا نے وضو فرمایا غسل فرمایا پانی ڈلوایا اپنے اوپر پھر عباس کو بلایا چچا کو اپنے چچازاد بھائی علی کو بلایا داماد کو دونوں کے سہارے حضرت کھڑے ہوئے حضرت عباس کے کندھے پر ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر یہ دونوں بزرگ اپنے آقا کو گھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں مسجد کی طرف حضرت عائشہ فرماتی ہے دونوں کے گھسٹنے کے باوجود میرے نبی کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں ریت پر نشان پڑتا جا رہا تھا میرے نبی زہر کی نماز میں پہنچے مصلی پر حضرت کو بٹھا دیا گیا صدیق اکبر پہلے سے امام تھے صدیق ایک طرف ہو گئے اللہ کے حبیب مصلی پر جا کر بیٹھ گئے آواز زور سے نہیں نکل رہی تھی صدیق پڑوس میں کھڑے ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دبی دبی آواز میں بیٹھ کر زہر کی نماز کو پڑھایا حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اتنی بیماریوں میں مجبور میرا نبی نماز کو نہیں چھوڑ رہا آج درد سر میں ہماری نمازیں ضائع آج بخار میں ہماری نمازیں ضائع آج معمولی معمولی بہانے سے ہماری نمازیں ضائع ارے یہ ساری بلائیں جو اتر رہی ہے یہ انہی وجہ سے اتر رہی ہے ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہم نے جماعت کو چھوڑا ہم نے جماعت سے نماز پڑھنے کو چھوڑ دیا حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے جی میں آتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے اور اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلے پر کسی کو اپنا نائب بناؤں اپنا خلیفہ بناؤں اور وہ نماز پڑھائے اور میں جاؤں ان لوگوں کے مکانوں کی طرف جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دوں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں فرمایا جس مکان کو نبی آگ لگا دے وہ مکان جنت میں کہا جا سکتا ہے جس مکان کو نبی آگ لگا دے وہ مکان والے جنت میں کہا جا سکتے ہیں الذين يذكرون الله قياما قائما عقل مند الذين يذكرون الله جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے نہیں کر سکتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں والا جنوبهم اور پہلو بدل کر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں ويتفکرون فی خلق السماوات والارض اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں ويتفکرون فی خلق السماوات والارض اور یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے اللہ تو نے اس میں سے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا بھلا اللہ تعالی ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوی واما الذین فسقوا فمأواهم النار فرمایا کیا مؤمن اور کافر دونوں برابر ہو جائیں گے اگر اس دنیا کے بعد دوسری دنیا نہ ہوگی تو پھر تو فرعون اور محمد سب برابر ہو گئے پھر فرعون کے گناہ کی سزا کب ملے گی پھر قارون کے گناہ کی سزا کب ملے گی اگر اس کے بعد دنیا نہ ہو سزا کی اگر اس کے بعد بدلے کی دنیا نہ ہو اگر اس کے بعد قیامت کا دن نہ ہو اگر اس کے بعد حساب کا دن نہ ہو تو دنیا میں مومنین اور فاسقین فاسق ظلم کر رہا ہے اور ظالم کو سزا نہ ملے مظلوم مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں ملے گا پھر داؤد کو مقام کب ملے گا پھر انبیاء کو مقام کب ملے گا پھر صحابہ اولیاء تابعین کا مقام کیا ہوگا پھر تو فرعون برابر ہو گیا اور موسیٰ برابر ہو گئے پھر تو نمرود برابر ہو گیا ابراہیم برابر ہو گئے پھر ابو جان برابر ہو گیا ابو لہب برابر ہو گیا اور محمد رسول اللہ برابر ہو گئے کوئی فرق پھر تو نہیں رہے گا اس فرق کو کرنے کے لیے اللہ نے ایک دنیا بنائی ہے جس کو آخرت کی دنیا جس کو حساب کی دنیا جس کو جزا کی دنیا جس کو بدلے کی دنیا اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے کہ ہمارے پاس ہر نماز میں دعا کروائی گئی تو ایک بدلے کی دنیا ایک جزا کی دنیا اللہ نے بنائی ہے ایک حساب کی دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو نظام بنایا اتنا بڑا نظام کیسے کیسے جانور تمہارے تابع کر دیے یہ گھوڑا ایک مثال لے لو ایک گھوڑا طاقتور تم سے تو کئی درجہ وہ طاقتور ہے حتیٰ کہ تم اپنی مشینریوں کی طاقت گھوڑوں سے بیان کرتے ہو کیا کہتے ہیں یہ مشین اتنے ہارس پاور کی ہے یعنی اتنے گھوڑوں کی طاقت یہ مشین رکھتی ہے اس کا مطلب ہی یہ نکلا کہ تمہارے وہاں اللہ نے جو جانور دیا ہے گھوڑا وہ بڑا طاقتور جانور ہے اسی سے تو تم اپنے مشین کی طاقت کو آزماتے ہو یہ 1000 horsepower کا ہے یہ 2000 horsepower کا ہے یہ 5000 horsepower کا ہے یہ گاڑی جو ہے 5 horsepower یعنی 5 گھوڑوں کے برابر طاقت رکھتی ہے تو اللہ نے گھوڑوں کو کتنی طاقت دی اس پر تم سوار ہوتے ہو تمہارا بچہ سوار ہوتا ہے تم نے لگام ڈال دی تم نے اس کے ناک میں اس میں رسی ڈال دی تم کھینچ کر جہاں چاہے اس پر لے جا رہے ہو کبھی اس نے سر اونچا کر کے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر سوار ہوں گا تو مجھ پر سوار نہیں ہو سکتا اتنا بڑا نظام اللہ بنائے اور قیامت کا دن نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ یوم العمل بنایا ہے یہ دنیا جو ہے نا دار العمل بنایا یہاں عمل کرنا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں اور وہ جو آخرت آنے والی ہے وہ دار الجزا ہے وہ بدلے کا گھر ہے وہ بدلے کا مکان ہے یہ دار الفنا ہے وہ دار البقا ہے یہاں فنا ہی فنا وہاں بقا ہی بقا ہے یہ دار الغم ہے یہاں غم اور مصیبتیں وہاں جنت میں جانے والوں کے لیے دار الخوشی ہے خوشی ہی خوشی ہے اور جہنم میں جانے والوں کے لیے دار الحزن ہے غم ہی غم ہے تو میرے بھائیو اس دنیا کے پیچھے اللہ نے ایک اور دنیا وہ حساب کا دن وہ جزا کا دن وہ بدلے کا دن اللہ کہہ رہا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین کچھ لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلا دے نہیں مان رہے قیامت کے دن کو دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مان رہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم گناہ کے کام کون کرتا ہے جس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا جس کو دوبارہ زندہ ہونے کا ڈر نہیں ہے جس کو حساب دینے کا ڈر نہیں ہے جس کو اپنی زندگی کا حساب پیش کرنے کا ڈر نہیں وہی تو دنیا میں گناہ کرتا ہے ایک گناہ بیان کیا ان منافقوں کا ان کافروں کا فذلک الذی یدعو الیتیم یہی وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے یتیموں کو دھکا. یہ اس کا شان نزول یہ ہوا تھا کہ ایک منافق کے وہاں ایک یتیم بچہ تھا, کفالت میں تھا, اس نے اپنا حصہ مانگا, اپنا حصہ کہ میرے باپ کا حصہ تیرے پاس ہے مجھے دے دے. تو اس یتیم بچے کو گھر سے دھکا دے کر نکال دیا. قرآن نے اپنے پیغمبر پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری, یہ صورتیں اتاری, فرمایا یہ وہی کرے گا جس کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا. فذلک الذی یدعو الیتیم, میرے بھائیو یتیم کا پیسہ ایمان رکھنے والا بھی حج کھا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما, جو یتیموں کے مال کو نہ حق کھائے گا وہ دنیا ہی میں اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. یاکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا, ان قریب اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. آج ایمان رکھنے والے بھی غفلت کی بنیاد پر, گویا کہ آخرت میں جانا نہیں ہے, اس طرح پر یتیم کے پیسوں کو, یتیم کے مال کو, یتیم کی زمین کو, یتیم کے مکان کو کھاتے جا رہے, اپنے نام پر دستاویز بناتے جا رہے ہیں. فرمایا اور اب کیسی بھائی, جب یہ آیت اتری تو حضرات صاحب ہماری طرح نہیں تھے کہ آیت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے اور بیان کو رسم بناتے. ہاں امت نے بیان کو رسم بنا دیا, آج امت نے بیان کو رسم بنا دیا. آج یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا توفیق پر بات ہوئی, بہت اچھی توفیق, لیکن توفیق پر عمل ہماری زندگی میں نہ رہا. ہم نے قرآن کی مذاق اڑائی, ہم نے حدیث کی مذاق اڑائی, ہم نے نبی کی مذاق اڑائی. میں نے پرسوں بھی رات میں ایک بات کہی تھی کہ میں حج میں باب العمرہ کے اوپر حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور شیخ ابو النجم مصری رحمت اللہ دامت برکاتہم کا باب العمرہ میں, اس باب العمرہ کے اوپر روزانہ عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے, میں ان کے بیان میں اکثر پابندی سے بیٹھتا ہوں, اس لیے کہ وہ بڑا رونے والا اور بڑا عجیب حج کے زمانے ہی میں وہ آتے ہیں اور ان کا بیان وہاں حکومت کی طرف سے اجازت ہے. انہوں نے اپنے ٹاپک میں, اپنے بیان میں, جب میں پیدا ہوا تھا میرے کانوں نے سنا, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یوں کہا, لو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاً. امت اس وقت اتنے گھناؤنے اعمال پر پہنچ چکی ہے, اتنے گھناؤنے اعمال پر کہ اگر اس امت کے پاس اپنا نبی بھی زندہ ہوتا تو یہ امت چند ٹھیکروں کے خاطر اپنے نبی کا سودا کر دے, یہ اپنے نبی کو بیچ دیتی کہ لے جاؤ نبی کو, ہمیں دولت چاہیے, ہمیں ٹھیکرے چاہیے, ہمیں جاہ چاہیے, ہمیں مرتبہ چاہیے, ہمیں مقام چاہیے, ہمیں اپنی کرسی چاہیے, اس سب کے بدلے میں ہم اپنے نبی کو بیچنے کے لیے تیار ہے. اور نبی نہیں رہا, نبی کی شریعت تو یقیناً ہم بیچ رہے ہیں جاہ کے خاطر, مقام کے خاطر, دولت کے خاطر, اللہ کے حبیب کی مبارک شریعت کو تو یقیناً بیچ رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جب یہ آیت اتری ہے تو حضرت صحابہ کیسے ڈر گئے, اپنے گھروں میں جو یتیم تھے, چونکہ ان کے بھائی غزوات میں شہید ہو گئے تھے, ان کے بچے یتیم تھے, اپنے گھروں میں رہتے تھے, جب یہ آیت اتری تو حضرت صحابہ نے یتیم بچوں کے مال سے کھانا پکانا وہ بھی علیحدہ کر دیا. ان کی بیویاں پکاتی تھی لیکن ان کے مال سے علیحدہ تپیلی میں پکاتی, کیوں کہیں ایک دانہ بھی ہمارے اندر نہ آ جائے. اللہ اکبر, ایک دانہ بھی نہ آ جائے. اللہ کو آیت اتارنی پڑی دوسری اور فرمایا اتنا بھی نہ کرو, اتنا بھی احتیاط نہ کرو, اپنے ساتھ کھانا پکاؤ اس کا, اس لیے کہ علیحدہ پکاؤ گے تو اس کا اتنا مال بگڑے گا, اس لیے کہ وہ کھاتا ہے 50 گرام اور تمہیں 50 گرام پکانے نہیں ہوتا ہے تو تمہیں 150 گرام پکانا پڑے گا, تو کتنا مال اس کا برباد ہوگا. فرمایا اپنے ہی ساتھ ملا کر پکاؤ, لیکن اللہ جانتا ہے یعلم المفسد من المصلح, یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے کہ کون دل کا صاف ہے اور کون کھانے والا ہے, اپنے ساتھ پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے بھائیوں, حضرات صحابہ قرآن کی آیات پر کیسے عمل کرتے تھے, ڈال دیتے تھے اپنے آپ کو. اسی لیے حضرت عمر کے باب میں آیا, ان عمر کان وقتا فن علی القرآن, عمر جو تھے وہ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے والے تھے, قرآن سے آگے نہیں چلا سکتے تھے وہ صحابہ کرام. فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین, فرمایا جو جو ارائیت الذی یقدم بالدین فذلک الذی یدع الیتیم, جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ یتیموں کا مال کھانے والا ہو گیا. بیان تو منافق کا ہے, بیان تو کافر کا ہے, لیکن مومنوں کو کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, تم یتیم کا مال نہ کھاؤ, تم یتیم کو دھکا نہ دو. یتیمی تو وہ مقام ہے, یتیمی تو وہ مقام جو میرے نبی کو بھی دیا گیا. میرا نبی یتیم ہے, یتیم نہیں لتیم بھی ہے. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے باپ مر جائیں, لتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جائیں, اس کو لتیم کہتے ہیں. نابالغی کی حالت میں جس کی ماں مرے اس کو لتیم کہتے ہیں, جس کا باپ مرے اسے یتیم کہتے ہیں. میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, یتیم ہو گئے, اور 4 سال کی عمر یا 6 سال کی عمر تھی اور آپ کی والدہ کی انتقال کر گئے, آپ لتیم ہو گئے. لتیم کا معنی تماچا مارنا, لتیم کا معنی تماچا مارنا. جس کی ماں مرتی ہے اس کو ہر ایک تماچا مارتا ہے, حتیٰ کہ باپ بھی سوتیلی ماں کی بات کو سن کر اپنی اولاد کو تماچا مارتا ہے. شریعت نے اس کو لتیم کہا. میرے نبی یتیم بھی ہے اور میرے نبی لتیم بھی ہے. یتیم تو وہ مقام ہے جو میرے نبی کو بھی دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ یتیم کا مقام اللہ کو اتنا پیارا ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس مقام کو بیان کر کے اپنے نبی کو فرمایا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرے پیغمبر تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری اچھی تربیت کی, تمہارے گھر پہ کوئی یتیم آ جائے تو تم ان کو نہ جھڑکنا, داسبت کر کے ان کو نہ نکال دینا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کسی کو یتیم بچے مل جائیں اور اس کے سر پر اس نے محبت سے ہاتھ رکھا, کچھ نہیں دیا, محبت سے ہاتھ رکھ دیا, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک روایت میں آقا نے فرمایا, جس نے یتیم کی کفالت کی, یتیم کی کفالت کی, فرمایا میرے نبی نے وہ قیامت کے لیے میرے ساتھ یوں رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں, اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا وہ میرے ساتھ رہے گا. آج حال یہ ہے کہ بھائی مر گیا تو بھائی کی اولاد یتیم ہے. اب بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی اس مرحوم بھائی کی زمین کو اپنے نام پر کر کر یتیموں کے حق کو مار رہا ہے. یہ جاہلوں کا معاملہ نہیں, اچھے خاصے نمازی, اچھے خاصے دیندار, اچھے خاصے دعوت و تبلیغ میں چلنے والے, اچھے خاصے اپنے آپ کو عالم کہنے والے, اچھے خاصے اپنے علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے, ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ جہاں بھائی کا انتقال ہوا تو بھائی کی اولاد جو یتیم ہو چکی اور اس کی عورت جو بیوہ ہو چکی ہے اس کی زمین کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہے, اس کے مکان کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہے, اس کی جائیداد اور پراپرٹی کو اپنے نام پر. میرے بھائیوں, قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے میراث کا حکم نازل فرمایا, میراث دو رکو مستقل, دو رکو مستقل نازل فرمائے, شریعت نے بڑا محتاط مسئلہ بیان فرمایا. مرنے والا مر جائے, مرنے کے بعد فوراً اس کی جائیداد کی تقسیم کی جائے. اب ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے, ارے ابھی تو اس کا کفن پرانا نہیں ہوا اور مال میں پڑ گئے, ارے تو کیا بہت بڑا متقی بن گیا, اللہ تجھے کہہ رہا ہے. اس لیے کہ آج تو تو یوں کہہ رہا ہے ہم تو سب بھائی مل کر زندگی گزاریں گے, ارے 2-4 دن جیو گے, مال پر نیتیں بگڑے گی, کل کو فساد کھڑا ہوگا, کل کو کتنے کھڑے ہوں گے, کل یہ لڑے گا کورٹ میں جائے گا, وہ کہے گا میں دستخط نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں سگنیچر نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے یتیم کا مال ضائع, بیواؤں کا مال ضائع, میراث کو دینا بند کر دیا, اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کی وبائیں ہمارے اوپر اتری ہوئی, اللہ کی بلائیں ہمارے اوپر اتری ہوئی ہے. اور یہ میں نے ابھی بتایا کہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو اچھے خاصے اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, لیکن جب مال کا مسئلہ آ جاتا ہے تو مال کے مسئلے میں ہمارے سب کے پاؤں وہاں پر پھسل جاتے ہیں. میں نے پرسوں بھی ایک روایت نقل کی تھی جس کا آخری جملہ کہ وہ 3 آدمی جو گار میں گئے اور ایک پتھر کو ہٹانے کے لیے دعا کی, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے عبادت پیش نہیں کی تھی کہ میں بڑا نمازی ہوں پتھر کو ہٹا دے, میں بڑا روزے دار ہوں پتھر کو ہٹا دے. ان تینوں نے کیا کہا, ایک نے کہا میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح تھا, ایک نے کہا میرا معاملہ میری چچازاد بہن کے ساتھ صحیح تھا, اور ایک نے کہا میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح تھا. تینوں نے معاملات پیش کیے ہیں. حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے لوگوں, اگر تم اپنے معاملات کو صحیح کرو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. آج معاملات ہمارے گندے ہیں, سب اول میں نماز پڑھنے والا, بڑے تقوی کی باتیں کرنے والا, بڑی طہارت کی باتیں کرنے والا, لیکن معاملات میں اس کے پاؤں بالکل ہی اس طرح چل رہے ہیں کہ وہ دولت کا پجاری. اللہ کے حبیب نے ایک عجیب جملہ فرمایا, اد الدنيا زيفة وطالبها خلاف الدنيا زيفة وطالبها خلاف میرے بھائیو ترجمہ کروں گا دل کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچے گی لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے اس لئے مجھے ترجمہ کرنا ضروری ہے فرمایا دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے خلاف کا لفظ میرا نبی بولا ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے آخر یہ جملہ حضرت نے کیوں فرمایا مردار پر کھانے والے تو گید بھی کھاتے ہیں مردار پر کھانے والے تو کبے بھی کھاتے ہیں میرے نبی نے کبے سے مثال نہیں دی میرے نبی نے گیدوں سے مثال نہیں دی میرے نبی نے کتے ہی سے کیوں مثال دی ہائے ہائے محدثین نے جو اس حدیث کو کھولا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے فرمایا کبوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مردار پر جب کھانے گرتے ہیں مردار پر جب کھانے کے لیے گرتے ہیں تو وہ چپ چاپ نہیں کھاتا کبا چپ چاپ نہیں کھاتا گید چپ چاپ نہیں کھاتا شور کرتا ہے دوسرے کبوں کو بھی بلاتا ہے دوسرے گیدوں کو بھی بلاتا ہے لیکن کتے کی عادت یہ ہے کہ وہ چپکے چپکے کھاتا ہے دوسرے کتے کو آنے نہیں دیتا میرا نبی اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا کا طالب اسی طرح حبش کی دنیا میں پڑھ کر چپکے چپکے دولت کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتا اس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں اور ایک وجہ تشبیہ فرمایا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کبے کی عادت یہ ہے کبے کی عادت کہ وہ جب کھاتا ہے تو وہ دن ہی میں کھاتا ہے رات میں اپنے گھونسلے میں چلا جاتا کبا رات میں وہاں بیٹھا نہیں رہتا وہ رات میں اپنے گھونسلے میں کتے کی عادت یہ ہے کہ وہ رات میں بھی کھاتا ہے وہ دن میں بھی کھاتا ہے اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مردار کا چاہنے والا وہ ہے جو حبس کے پیچھے دوڑ رہا ہے نہ دین کی فکر نہ دنیا کی فکر دن میں بھی دوڑ رہا ہے رات میں بھی دوڑ رہا ہے نمازیں ضائع ہو جائیں دین ضائع ہو جائے لیکن مجھے دولت ملنی چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کتے سے تشبیہ دی ایک تیسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ کبے کی عادت ہے کہ وہ کوئی بھی مردار ہوگا اس کو تو کھائے گا لیکن مردار کبے کا گوشت کبھی کبا نہیں کھائے گا کبے کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کبھی نہیں کھاتا تب کتے کی عادت یہ ہے کہ وہ مرے ہوئے کتے کا گوشت بھی کھا جاتا ہے فرمایا یہی دنیا کے طالبوں کی مثال ہے کبے سے نہیں کتے سے اس لیے بھی کہ یہ اپنے مومن کے عزت اور مومن کی دولت کا بھی ایسا لطارہ بن جاتا ہے کہ اس کی عزت کو بھی پامال کر دیتا ہے اور اس کی دولت کو بھی پامال کر دیتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے تشبیہ دی فرمایا ارائیت الذی یقدم بالدین فذلک الذی یدع الیتیم یتیموں کو دھکا دیتے ہیں ولا یحض ولا طعام المسکین اور فرمایا خود تو نہیں کھلاتے غریبوں کو لیکن کوئی دیتا ہے اس کو ترغیب بھی نہیں دیتے بلکہ روکتے ہیں اس کو نہ دینا اس کو مت دینا کیوں میری ذاتی دشمنی ہے اس میں اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر غریبوں کو محروم کرواتا ہوں میں اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر یتیموں کو محروم کرواتا ہوں ارے بھائی تمہارے چند کلمات سے تمہاری زبان سے تمہاری عزت سے اگر کسی کا کام بن جائے خدا قیامت میں تمہارا کام بنا دے گا بھلا یحض علی طعام المسکین آگے تیسری صفت بیان فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فویل للمصلین ہلاکت ہو ان مصلیوں کے لیے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم فی صلاتهم ساهون جو اپنی نماز میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو نماز کو نماز نہیں سمجھ رہے ہیں جو اللہ کے سامنے حضوری کو حضوری نہیں سمجھ رہے ہیں جو نماز کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور آئے بھی تو چاہتے یہ ہیں کہ دو منٹ میں نماز پڑھ کے میں مسجد سے نکل جاؤں مسجد میں رہنے کو گویا اپنے لیے پریشانی کا باعث سمجھ رہے ہیں فرمایا کاہلی سستی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نہ دل حاضر وہاں پر نہ جو ہے ہمارا خیال اور دماغ اللہ کی طرف حاضر ہے اور ایک ٹیپ ریکارڈ کی نماز کی طرح نماز ہو رہی ہے ایسی نماز ہو رہی ہے کہ جس نماز میں سبحان ربی العالی تو بول رہا ہوں لیکن مجھے یہی پتا نہیں کہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں سبحان ربی العظیم بول رہا ہوں لیکن مجھے یہی پتا نہیں کہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں امام قرآن پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے بعد مجھے یہی پتا نہیں کہ امام نے کیا پڑھا یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا جب امام الحمد پوری کرے والضالین پر پہنچے فرمایا تم آمین کہو آہستہ سے اپنی آہستگی کے ساتھ آمین کہو فرمایا فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه جب امام والضالین پر پہنچتا ہے اور امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اے مسلمانوں اگر تم بھی آہستہ سے آمین بولو گے اور تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. فَإِنَّهُ مَنْ وَاحَقَ تَعْمِينَهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. میرے بھائیو نماز کو اہمیت دو, نماز کو اہمیت دو, نماز کو اہمیت دو, اس کو حقیر نہ سمجھو. دل لگا کر اللہ کے سامنے حاضر رہو, یہی تو ایک عبادت ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ چند سوال کرنے والے ہیں, ان سوالوں میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا ہم نے تمہیں عمر دی تھی کہاں خرچ کر کے آئے. حدیث شریف میں میرے آقا روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور میرا نبی روتا ہوا کہہ رہا ہے آدمی اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ کو ان سوالوں کا جواب نہ دے. ہے ہمت ہماری تمہاری؟ ارے ایک پولیس آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں, ایک جمعدار آ جاتا ہے تو پجامہ خراب ہو جاتا ہے, ایک پی ایس آئی آ جاتا ہے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگتی ہے. ساری کائنات کا مالک اس کے سامنے ہماری حضوری اور وہ رب پوچھے گا ہم نے تمہیں عمر دی تھی کہاں خرچ کر کے آئے, کہاں لگا کر آئے, کن غیبتوں میں, کن برائیوں میں, کن مسائل میں, کن گناہوں کے تصور میں. یہ اور بات ہے کہ میرا رب رحمان ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی, اللہ نے اپنی رحمت کو جتنا کھولا ہے اپنے قہر کو اتنا نہیں کھولا. جتنا اپنی رحمت کو کھولا اس نے اپنی رحمت بہت بیان فرمائی, اتنی بیان کی کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی اس نے کہا میں تمہیں یوں دوں گا. بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا یا ابن آدم انت تنسانی ولا انساک, اے آدم کی اولاد تو مجھے بھول سکتا ہے میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو غموں میں مجھے یاد نہیں, غموں میں یاد کرے گا, خوشیوں میں یاد نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی میں تیرے کام کو بنا دوں گا, میں تجھے تانا نہیں دوں گا کہ آج تک تو میرے دروازے پر کیوں نہیں آیا, کیوں مجھے سجدہ نہیں کیا. اب کینسر ہو گیا تو آ رہا ہے, اب ڈائبٹیز ہو گئی تو آ رہا ہے, اب برین ہیمریج کی طرف جا رہا ہے تو آ رہا ہے, اب لکوا اور فالج ہو گیا تو آ رہا ہے, بیماریوں میں تو دوڑتا ہوا آ رہا ہے, تو نے اپنی صحت میں تو مجھے یاد نہیں کیا. میرا رب کبھی تانا نہیں دیتا, بے تانے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا جاتا ہے. فرمایا جتنی اس نے اپنی رحمت کو کھولا اور کتنی کھولی رحمت کو اس نے کہ اپنے عرش پر یوں لکھ دیا سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اتنا قہر نہیں کھولا, اتنے اپنے عذاب کو نہیں کھولا. حالانکہ قرآن میں ایک جگہ بہت سخت بات اللہ نے کہی, فرمایا اخذ عزیز المقتدر مقتدر اس ذات کو کہتے ہیں جو ایک مرتبہ پکڑ لیں تو اس کے ہاتھ سے کوئی چھرا نہیں سکتا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مشکات کی شرح میں اللہ جس کی پکڑ پہ آ جائے گا نبی بھی اس کو چھرا نہیں سکتے. اخذ عزیز مقتدر, نبی کی سفارش کی بھی پھر ہمت نہیں ہوگی. میرے بھائیو اس رب نے اپنے قہر کو نہیں کھولا, اپنی رحمت کو کھولا ہے, لیکن رحمت کا بہانہ بنا کر اللہ سے دور نہ ہو جاؤ, اللہ سے دور نہ بنو, اس رب کو یاد کرنے والے بنو, اس مولا کو یاد کرنے والے بنو. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فلا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون. جو عبادت بھی کرتے ہیں, جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, تاکہ لوگ دیکھیں بڑے نمازی, لیکن میرا رب کیسا ہے دیکھیے. عجیب بات حضرت مائیس استاد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی, فرمایا عشاء کی نماز کے بعد گناہوں میں گیا تو یا گناہوں کے خیالوں میں گیا, یا تو گناہوں میں گیا رات کے اندھیروں میں موبائل پر گناہ کرتا رہا, بلو فلم دیکھتا رہا, گندی فلمیں دیکھتا رہا, بیوی کو پتا نہیں, بچوں کو پتا نہیں, گناہ کرتا رہا, تصورات میں ہے گناہوں کے. فرمایا اور صبح فجر کی نماز میں بڑا معصوم بن کر کے فجر کی نماز میں آیا, اللہ چاہتا تو تیرا فدیتا کر دیتا, لیکن رب کریم نے تیری بے عزتی نہیں کروائی, اللہ نے تیری بے عزتی نہیں کروائی. اس ذات کے ساتھ تعلق رکھو, اس ذات کو منانے کی کوشش کرو, وہ ذات ہیں. اور میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اللہ بنی اسرائیل پر میدت کا عذاب اتار سکتا ہے, والضفادع میدت کا عذاب ان پر اتارا تھا, والکمل چینچری اور چینچروں کا عذاب جس کو ہم چانچرے بولتے ہیں, چانچروں کا عذاب بنی اسرائیل پر اتارا تھا, والدم خون کا عذاب ان پر اتارا تھا. جہاں دیکھو میدر, جہاں دیکھو چانچرے, جہاں دیکھو خون, وہ رب عشاء کی نماز چھوڑنے والے کے بستر پر سانپ کا عذاب اتار سکتا ہے, وہ بچھو کا عذاب اتار سکتا ہے, لیکن نہیں اتار رہا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کو منانے کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے بنے, ریاکاری نہ ہو. فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون, جو دکھانے کے لیے عبادت کرتے. ویمنعون الماعون, ماعون کہتے چھوٹی چیز کو, بہت چھوٹی چیز, ایک روپیہ بھی دینے کو جی نہیں چاہتا, دو روپے بھی دینے کو, اس کو ماعون کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے بڑی چیز دینا تو بہت دور کی بات, ارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی تم روکنے والے بن گئے. یاد رکھو خدا جس دن روکنے پر آئے گا اس دن تمہیں گھونٹ پانی کا بھی کوئی نہیں دے سکتا. ابھی آتے ہوئے میرے اوپر فون آیا, ابھی میں آ رہا تھا اور میرے اوپر ایک جگہ کاٹیا وار سے فون آیا کہ مولانا جمعہ ہے, ہمارے لیے دعا فرمائیے, 14 دن ہو گئے ہمیں پانی نصیب نہیں ہوا. ابھی فون آیا بیلا کی طرف سے کہ پانی نہیں مل رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پانی کے میٹھے پانی کے چشمے جاری فرما دے. رب جب آتا ہے روکنے پر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ نہ دے پائے گی. اللہ کے بندے بننے کی فکر کرو, رب کے بندے بنو, اور رب کے بندے بننے کے لیے اللہ کے راستے میں بھی چلو, دین کو سیکھو, دین کو سیکھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں ہمارے اس قصبہ میں استماع دیا ہے, اس استماع کی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو اور وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکریں کرو. 4-4 مہینے کی ترتیبیں بناؤ اور اللہ کے راستے میں نکلو, دین سیکھو, اپنے رب کو منانے کی فکر کرو, اپنے دلوں میں اپنے رب کو آباد کرو, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سب کی محبت اور عشق کو جگہ دو. جب ہم اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کو جگہ دیں گے, انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کریں گے اور جنت میں بھی ہمارے لیے راستے ہموار کرے گا. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.